भाई अंतकरण शुद्ध का मतलब यही है कि गुरु और जो है जो बता दिया उसके ऊपर कोई विकल्प नहीं है और वो साधन में लग गया, उसी प्रकार ध्यान करने में लग गया। तो ध्यान करने के लिए किसी चीज को समझने के लिए जो अंतकरण की शुद्धि अपेक्षित वो उसमें हो ही गई नहीं, तो वो ज्ञान प्राप्त कर लेगा, उसी साधन के आधार पर ज्ञान प्राप्त कर ले। हाँ, उसको करने लायक शुद्धि माने शुद्धि यही है। ये जो ये समझ लीजिए ना, पूर्ण जो विश्वास है ना, ये जो श्रद्धा है, ये बहुत बड़ी शुद्धि है, ये बहुत बड़ी शुद्धि है। क्योंकि वो श्रद्धा पूर्ण है, गुरु ने कह दिया कि देखो कोई भी कर्म फल की इच्छा से नहीं करना तुम, ये तुमको संकट में डाल देगा। तो कैसे करेंगे महाराज? देखो भगवान ने तुमको यहाँ पर रखा है, जो कर्म दिया है इसके द्वारा भगवान की आराधना करना कि भगवान की आज्ञा से मैं ये कर रहा हूँ। भगवान जिस दिन हमको यहाँ से बुला लेगा उस दिन चले जाएंगे, तो उसको विकल्प तो होगा नहीं। विकल्प होगा नहीं तो देखिए उसकी दृष्टि बदल जाएगी, वही दृष्टि बदल जाएगी। ये जो है बहुत विलक्षणता है, इसलिए कहा कि जो है वह श्रुत्वा अन्येभ्य उपासते तेपि अति तरन्तेव। देखिए हैं, हाँ हाँ देखिए अभी बताते हैं, घबराइए मत आप, जल्दी क्यों करते हैं। अति तरन्तेव किसको? मृत्यु। तो यहाँ निर्धारण कर दिया ना, मृत्यु अति तरन्ते हो, मृत्यु को तर ही जाता, मैंने संसार को तर ही जाता, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं। और च से ले लेना, वो तो तरेंगे ही, जो तीन पहले बताया ना, वो च उसका समुच्चय है कि वो जो है वो भी अति, वो भी जो है मृत्यु को संसार को तरते हैं, पर ये भी मृत्यु को संसार को तरेगा ही, ऐसा नहीं समझना कि ये नहीं तरेगा। कुछ टीकाकार लोग लेते अपि शब्द से ऐसा मानना कि जब यह तर जाएगा, देखो जो शास्त्र को नहीं जानता है, धर्माधर्म के विषय में जिसको ज्ञान नहीं है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इस प्रकार का ज्ञान नहीं है, और श्रद्धा के बल से गुरु के वाक्य को ज्यों का त्यों उसने मान लिया, वह जब तर जाएगा तो जो शास्त्रीय साधन में लगा है वो क्यों नहीं तरेगा? इसके लिए अपि शब्द दिए, किम वक्तव्यम, उसके लिए क्या कहा जाए? जो शास्त्र गुरु से शास्त्रीय आचरण करता हुआ शास्त्रीय साधन में लगा है वो तो तरेगा ही, जब ऐसा तर जाएगा केवल श्रद्धा के बल से तो वो क्यों नहीं करेगा? इसीलिए अपि शब्द का प्रयोग। वहां जो बहुवचन दिया था उसका तात्पर्य यह है कि देखो जो स्वयं शास्त्र नहीं जानता है वो श्रुति परायण होता है। श्रुति परायण माने सुनने में उसकी बहुत जिज्ञासा है। यहाँ श्रुति और कुछ नहीं है, यहाँ पर श्रुति क्या है? श्रूयते इति श्रुति, जो सुना जा रहा है इसी का नाम श्रुति है। और श्रुत अर्थ तदेक प्रवणा संत, श्रुत अर्थ में वो एकदम सावधान रहता है। वो जहाँ कथा होती है, जहाँ पर भगवत विषय चर्चा होती है, जहाँ शास्त्र की चर्चा होती है, उसको सुनने में जो है वह निरंतर लगा है वो, क्योंकि उसके पास वही आधार है, उसके पास वही आधार है, दूसरा आधार नहीं है। सत्संग ही उसके पास आधार है, वो स्वयं तो शास्त्र देख नहीं सकता है, जानता भी नहीं है, न देखने की क्षमता है। तो जब देखने की क्षमता नहीं है तो सत्संग के द्वारा, शास्त्रों के संतों के द्वारा वो जो कहा जा रहा है शास्त्र का वाक्य उसको सुनता है, वो पंक्ति नहीं लगाता है, पंक्ति लगाना भी नहीं जानता है, पर सुनता बहुत ध्यान से, और उसके साधन संबंधी जो बातें होती है उसको बहुत बहुत कायदे से पकड़ लेता है। समझे ना, वो पकड़ लेता अपने काम की चीज बहुत अच्छे ढंग से, वो पंक्ति आती है उसको, ये ग्रंथ भी नहीं आता। ये विलक्षणता उसमें श्रद्धा तत्व, तो इसीलिए कहा कि श्रुति परायण, जब श्रुति परायण है तो फिर जो है वह अन्येभ्य बहुवचन होगा कि नहीं। अरे जब श्रुति परायण होगा तो एक जगह से थोड़ा सुनेगा वो, जहां जो है वह सुनाने वाला मिलेगा वहीं से सुनेगा, जहां उसको मौका मिलेगा वहीं से सुनेगा श्रद्धापूर्वक। नहीं, वो साधना तो बता दिया है, वो कर रहा है, अब वो उस भी नहीं कोई गड़बड़ी, पर उसको कोई ग्रंथ से तो जानता नहीं है, इसलिए सुनना ही उसको साधन है। अब ये सुन सुन करके जो है क्या है कि वो ज्ञान प्राप्त करता रहेगा, उसकी साधना परिपुष्ट होती रहेगी। तो वो सिद्धांत से मतलब उसको नहीं है, अपने काम की चीज सभी लोग सभी जगह से लेते हैं, वह अपने काम की चीज वहां से ले लेगा। हम लोग अखबार पढ़ते हैं तो बहुत चीजें हैं कि जिसकी तरफ कभी दृष्टि नहीं जाती, बहुत व्यापारी है पहले वही देखते हैं। उनको वही जो इतना छोटा छोटा एक अक्षर आजकल निकलता है ना, एक हमारे मुक्तिलाल जी आते हैं तो वही पन्ना उनको चाहिए, बाकी खबर से कोई मतलब नहीं, बाकी खबर में उनका कोई स्वार्थ नहीं। ऐसी वो अपने काम की अपने हित की चीज गृहित कर लेता है, वो श्रुति परायण है। श्रद्धापूर्वक जो होता है ना वो बिल्कुल इस प्रकार का होता है, हमने ऐसे व्यक्ति को भी देखा है। इसलिए मनुष्य शरीर में पुरुषार्थ कैसा भी हो वो पुरुषार्थ करके लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। हमने एक ब्राह्मण बालक को देखा, उसके पिता तो पंडित थे पर उसको इतनी बुद्धिमंदता थी, बुद्धि जाड्य इतना था उसमें कि उसके चाचा एक जगह हेडमास्टर थे प्राइमरी स्कूल में, तो 5 वर्ष स्कूल में ले गए पर क लिखना नहीं सिखा पाए, उसको क लिखने नहीं आया। आप बताओ कितनी बुद्धि कमजोर रही होगी उसको, 5 वर्ष ले गए पर वो पहली कक्षा पास करना क्या, क ख लिखने नहीं आया उसको, तो छोड़ दिएगा। पर उसमें देवता के प्रति साधु के प्रति श्रद्धा बहुत, ये उसको जन्मजात प्राप्त था। गरीब घर का था, बिंध्यवासिनी देवी का मंदिर, वहां से 10 कोस पर बिंध्यवासिनी, 10 कोस वो मंगलवार को बिना कुछ खाए पिए जाता और दर्शन करके देवी का शाम को आता। एक बार उसको संग्रहणी हो गई, पानी भी नहीं पचे, भाई एक महात्मा मिल गए, कहा देखो ये वासुदेव है, पीपल के वृक्ष के नीचे ले गए, वासुदेव है, वासुदेव को जल चढ़ाओ तुम्हारा रोग ठीक हो जाएगा। और जल चढ़ाने लगा ठीक हो गए, पानी पचने लगा उसको। तो महात्मा ने बताया कि देखो ये हनुमान जी के मंदिर में जो कुछ तुमको, जो तुम्हारी कोई समस्या हनुमान जी से कोई न करो, बस ये तुमने सुना। हनुमान जी से ऐसी बात करे कि जैसे हमसे आपसे बात करता है, हनुमान जी के सामने बैठ जाए। अब हनुमान जी उसको पढ़ा दिए, देखो अब हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा, फिर हनुमान जी के सामने बैठ के रामचरितमानस का पाठ करने लगा, वो पाठ पता को उससे बोल का कैसे पाठ का हनुमान जी पढ़ा दिए हमको। और उसके बाद महात्माओं की सेवा में लगा, यहां हम लोग उसको पानी का राजा बोलते थे, आज तो मशीन जब चला देते हैं पानी भर जाता है, पहले मशीन आदि बिजली आदि आ नहीं थी, पानी धो करके लाना पड़ता था नर्मदा से, वो कांवड़ लेकर के पानी ढोता रहता था महात्मा, और वहां से पानी ढो के ला के सब काम करने में कितनी कठिनाई। हम लोग बोलते थे उसको पानी का राजा, पानी की कमी पड़ी तो कावड़ लेकर के। और नर्मदा से बैठ जाएगा, नर्मदा से घंटों बात करता रहेगा घंटों। फिर उसके बाद योग वाशिष्ठ पढ़ने लगा। योग वाशिष्ठ पढ़ रहा है, आप यहां कितना हल्ला करिए उसको सुनाई नहीं दे रहा। योग वाशिष्ठ उस पर उसको समझ में आने लगा। यहां सेवा किया पर वो पेट का कमजोर था, वो उसकी आंतें काम करना बंद कर दिया। हॉस्पिटल में इंदौर ले गए, बहुत उपाय हुआ, फिर कमजोर हो गया, फिर गंगा किनारे चला गया। गंगा किनारे जाके सिर छोड़ रेवा तट पर तपस्या किया, रेवा तटे तपक कुरिया और मरणम जाहनी भी तटे, वहां गंगा किनारे जाकर के सिर छोड़। मुक्तानंद सरस्वती तब कहने का तात्पर्य कि प्रत्यक्ष मेरी देखी हुई बात है कि जिस बालक को 5 वर्ष में क लिखने नहीं आया, वो देवता के आधार पर और जो है वह साधु के आधार पर उसको कैसे इतना विकास है। तो यही है कि वो उसके जीवन में मैं देखता हूं कि देखिए जो इतना भी ऊहापोह करने में समर्थ नहीं था वो मुक्ति का भागी हो गया। योग वाशिष्ठ उसको ठीक समझ में आ गए। हाँ, योग वाशिष्ठ उसको बिल्कुल ठीक समझ। योग वाशिष्ठ लेकर के बैठ जाता था तो बैठे रह जाता था, पढ़ते समाधि लग जाती थी। बस तीन ही ग्रंथ उसको था, हनुमान चालीसा, रामचरितमानस और योग वाशिष्ठ। ऐसा समझ में आता था कि उसको कि मैं क्या बताऊं। तो ये मेरा प्रत्यक्ष देखा। तो वही है कि वो श्रुत्वान्येभ्य उपासते, जैसा उसको संत ने उपदेश कर दिया तो उसको ध्यान आदि सब बनने लगा, उसको समझ में बात आने लगी। तो ते पीछ अति तरंते, वो भी अतिक्रमण कर ही लेते। ऐसा नहीं समझना कि कोई संशय है, उनके मुक्ति में कोई संशय नहीं है। अति तरंते एवकार दे दिया। और ये जो तीन बताया उनमें भी कोई संशय नहीं, इसलिए चकार दे दिया। और अपी से टीकाकार वालों ने ये लिया कि जब वह भी जो है वह संसार को तर जाता है तो जो शास्त्रीय दृष्टि से यदि सच्चाई से लगा है तो वह क्यों नहीं तरेगा, किम वक्तव्य। अब उसका एक विशेषण दे दिया श्रुति परायण, श्रवण में ही वह प्रवण है, श्रवण ही वो करता रहता है। श्रुत अर्थ को सम्यक प्रकार से जीवन में धारित करता है, इस प्रकार उसमें सबसे पहले क्या उत्पन्न होगा, वो कैसे होगा देखिए। पहले ईश्वर प्रसन्नता, ईश्वर प्रसाद प्राप्त हो जाएगा उसको। ईश्वर प्रसाद प्राप्त हो गया तो चित्त शुद्ध हो गया कि नहीं, वह अपने श्रद्धा से ईश्वर को, गुरु को, संत को प्रसन्न कर लेता है। और ईश्वर अब उसको तो देखिए हनुमान जी पढ़ा दिए, हनुमान जी प्रसन्न ऐसे हो गए कि उसको पढ़ा दिए, जिसको 5 वर्ष कल लिखने नहीं आए उसको पढ़ा दिया, तो देवता प्रसन्न हो जाता है, ईश्वर प्रसन्न हो जाता है, संत प्रसन्न हो जाता है, गुरु प्रसन्न हो जाता है। अब ये प्रसन्न हो जाए तो उसकी चित्त शुद्धि क्यों नहीं हो जाएगी। तो क्रम से जो है ये ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। तो जब ऐसा भी प्राप्त कर लेता है तो शास्त्रीय दृष्टि से विधि पूर्वक जो साधन में सच्चाई से लगा हो वह मुक्ति को क्यों नहीं प्राप्त कर लेगा, इसी जन्म में निश्चित प्राप्त कर सकता है। तो कहा मृत्यु, मृत्यु में यहां पर संसार, मृत्यु जो संसार को जो है वह प्राप्त जो है तर जाता है। ऐसा मानते हैं कि श्रवण ही उसको परम आयन, श्रवण में वह परम आयनम मोक्ष साधनम ये शांत। श्रुति परायणा का अर्थ कहते हैं कि सुनना जो है यही उसके लिए जो है वह परम आयन है, मोक्ष का साधन है। वो सुन करके ही समझ लेता है, पढ़ता नहीं, उपनिषद नहीं पढ़ता है, पर वो गुरु से सुन करके, संतों से सुन करके उसको समझ लेता है। है? हम कहते हैं आज क्यों बात करते हैं, उपनिषद सुनने के लिए अधिकार नहीं, आज तो सभी उपनिषद सुन सकते हैं, कॉलेज में उपनिषद पढ़ाया जाता है। उपनिषद सुनने का अधिकार नहीं है, वो उपनिषद कोई दूसरा होगा। पर यहाँ पर तात्पर्य है कि संत से वो ज्ञान की चर्चा सुन लेता है और उसको धारित कर लेता है, समझ लेता है। इस प्रकार देखे ज्ञान प्राप्ति का अधिकार सबको है कि नहीं? आपको वेद पढ़ने का अधिकार सबको भले ही न हो जो वेद है, पर ज्ञान प्राप्ति का अधिकार सभी को है। यहाँ पर सीधे यहाँ पर कह दिया, उनसे बिल्कुल कर्मयोग इत्यादि से अलग कर दिया। अलग करके जो है अन्येभ्य श्रुत्वा, वो खाली श्रुति परायण है, वह खाली सुनता है विद्वानों से, और उसी से जो है वह मृत्युम अतितरन्ते, वह मृत्यु का अतिक्रमण कर जाता है। तो श्रुति परायण का अर्थ लेते हैं श्रवणमेव परमयनम मोक्ष साधनम एषाम, उनका उसका परमयन वही है श्रवण करना, यही मोक्ष का साधन उनके पास है, दूसरा कोई नहीं है। तो ऐसा जो है इसी के आधार पर ले लेते हैं कि उनको फिर अन्य कर्म की अपेक्षा यज्ञ आदि कर्म यज्ञेन दानेन तपसा अनासकेन ब्राह्मणा विभिषंती, इसकी उसकी जरूरत नहीं। दूसरे एक लोग ऐसे भी लेते हैं कि भाई जो ऐसा मानते हैं कि देखिए ये औपनिषद पुरुष है, तत्वमस्यादि के बिना, तत्वमस्यादि को समझने के लिए तत्पदार्थ स्वम पदार्थ का ज्ञान होना चाहिए, शोधित ज्ञान होना चाहिए, फिर ऐक्य होना चाहिए, वाक्यार्थ बनेगा तभी तो उसको जो है वह ज्ञान होगा, बिना इसके ज्ञान कैसे होगा, बिना इसके ज्ञान कैसे होगा। ये मुख्य सिद्धांत नहीं है, पर कुछ लोग ऐसा मानते कि उसको ज्ञान कैसे हो, क्योंकि मुख्य सिद्धांत तो यही है कि वेद भले ही नहीं पढ़ सकता है पर वह गीता तो पढ़ सकता है, पुराण तो पढ़ सकता है, सत्संग तो श्रवण कर सकता है, तो उससे क्यों नहीं ज्ञान हो जाएगा, उससे ज्ञान होगा। पर कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि उसे कैसे ज्ञान होगा, क्यों कहा कि जो है वह जो अभेद भिन्न है, तम महंतम न, उस जो है वह जो अभेद भिन्न है वह उसको कैसे जान सकता है, वो इस प्रकार का प्रमाण देते हैं। तो उसके विषय में एक दूसरे लोग ऐसा समाधान देते हैं कि देखो एक संवादी भ्रम होता है, एक असंवादी भ्रम। जैसे क्या है कि मान लीजिए कि आप रात को जा रहे हैं और कहीं पर एक लालटेन या दीपक जल रहा है और दीपक का प्रकाश बाहर आ रहा है, वो प्रकाश किसी पत्थर पर चमक रहा है, तो दूर से किसी ने देखा तो उस में उसको ऐसी दृष्टि हुई कि ये मणि है, उस प्रकाश में मणि दृष्टि हुई। तो मणि दृष्टि प्रकाश में भ्रांति है, मणि तो नहीं है वो। अब उसको देख करके वो मणि लेने के लिए गया वहां, तो वहां गया तो खाली हाथ लौटाया, उसको मणि नहीं। लेकिन एक भ्रम ऐसा है कि अंदर मणि रखी हुई है और मणि का प्रकाश पत्थर पर पड़ रहा है, उस प्रकाश में उसको मणि दृष्टि मणि का भ्रम हो गया। मणि है पर यहां तो भ्रम ही हुआ ना, यहां पर क्या हुआ, उस प्रकाश में तो उसको मणि का भ्रम हुआ ना, मणि का भ्रम भले ही है वहां पर, भ्रमात्मक ज्ञान है, पर वहां पर जब जाएगा तो उसको मणि मिल जाएगी कि नहीं, क्योंकि वो प्रकाश मणि का है, मणि वही है। पर इसको उस प्रकाश में मणि बुद्धि हुई तो ये बुद्धि होना भ्रम है, ये बुद्धि होना भ्रम है। तो वो भ्रम भले ही हो पर मणि प्राप्ति का हेतु बन जाता है। इसी प्रकार ये सुन करके भले ही भ्रमात्मक ज्ञान उसको हो, जो उसको ज्ञान होगा वह बुद्धि से उसी प्रकार गृहित करेगा, तो भ्रमरूप भले ही हो पर वह सत्य की प्राप्ति का हेतु है, ऐसा समाधान देते हैं। ये संवादी भ्रम, इसका नाम है संवादी भ्रम। तो भ्रम तो है पर मणि प्राप्ति का हेतु जैसे बन गया, ऐसी ही भले ही भ्रम रूप ज्ञान हो पर यह वास्तविक ज्ञान का हेतु आ जाता है। इसके लिए दृष्टांत देते हैं, एक श्लोक का आपके किसी टीका में लिखा होगा योग वाशिष्ठ का, कि असत्य सत्यता साधो शाश्वति परिदृश्यते शून्यन ध्यान योगेन शाश्वतम प्राप्यते पदम, समझे ना। ये योग वाशिष्ठ का किसने लिया है, नीलकंठ निषाद, कि ये जो है वह ये असत्य में सत्यता बुद्धि उसकी हुई, इसमें तो कोई संशय नहीं, पर वो जो है जिस प्रकार वह जो है वह संवादी भ्रम में वो प्राप्त हो जाता है ना, उसका अर्थ भी उन्होंने किया है, आप देख लेना नीलकंठ में उसका अर्थ भी किया है। इसी प्रकार शून्य ध्यान योग से शाश्वत पद की प्राप्ति भी हो सकती है, पर मुख्य चीज वही है जो हमने बताया कि ऐसा नहीं है। ऐसा है कि ये शब्द तो संकेत है, इस संकेत किसी भी भाषा में हो, चाहे हिंदी में हो, चाहे संस्कृत में हो, चाहे इंग्लिश में हो, पर तत्वज्ञानी के द्वारा संकेत जो किया गया है वह ज्ञान उत्पन्न करने में समर्थ हो जाएगा, क्योंकि तत्वज्ञानी के अंदर ज्ञान है, अनुभूति है, उस अनुभूति में पहुंचाने के लिए उसने शब्द का प्रयोग किया, उस अनुभूति में पहुंचाने के लिए शब्द का प्रयोग किया, तो उस शब्द आपकी यदि बुद्धि में पूर्ण श्रद्धा है, योग्यता है, तो वो शब्द उस प्रकार की अनुभूति उत्पन्न कर दे, इसका मतलब ज्ञानोदय हो सकता है। ऐसा नहीं कि अंग्रेजी में उपदेश सुनेगा तो ज्ञानोदय नहीं हो सकता, ऐसा नियम नहीं, लेकिन वो शब्द प्रयोग ज्ञानी के द्वारा होने चाहिए, ये बहुत जरूरी है। धातुमस्यादि वाक्य के द्वारा जिसने अनुभूति प्राप्त कर लिया है उसके अंदर तत्वमस्यादि का अर्थ निहित है, क्योंकि ये जो शब्द है ये वास्तविक शब्द नहीं है। आप देखेंगे तैतरीय में भाष्यकार भगवान ने निर्णय किया कि ये जो शब्द प्रयोग है ये वास्तविक शब्द नहीं है, तत्वमसी जो हमने ये शब्द बोला ये वास्तविक शब्द नहीं है, वास्तविक शब्द है जो इसके द्वारा अंदर वृत्ति उत्पन्न होती है, इसकी जो अनुभूति उत्पन्न हुई वो मानस जो हुआ, ये मानस जो है वही वास्तविक शब्द है, और ये है शब्द संकेत। इसीलिए जैसे घट है तो आप घट कह दीजिए, आप संस्कृत में कह दिए घट, कह दीजिए हिंदी में, अब इंग्लिश में शब्द प्रयोग कर दीजिए, उर्दू में प्रयोग कर दीजिए, किसी फारसी में प्रयोग कर दीजिए, तो भिन्न भिन्न शब्द हैं पर अर्थ एक है, मानस अर्थ एक है, तो मानस जो अंदर है वो दो नहीं है, वो एक है सभी के अंदर, और उसी का संबंध घट से है, उसी का संबंध घट से है। तो ज्ञानी जो महापुरुष है, जो परंपरा से प्राप्त किया है ज्ञान, तो उसके अंदर जो शब्द है, जो शब्द का अर्थ निहित है, तो उसको किसी भी शब्द से वो प्रयोग करके दूसरे में अनुसूत कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर वो है ना, उसके अंदर वो अनुभूति है, तो किसी भी भाषा के शब्द का प्रयोग करके और वह शिष्य के अंदर उसको अनुसूत कर सकता है, तो वहां ज्ञानोदय हो सकता है। पर जो उस पद्धति को ही महत्व देते हैं कि उपनिषदम पुरुषम जब कहा, और जो है जो तो कैसे वह उपनिषद प्रतिपादित का ज्ञान कैसे प्राप्त करे, तो उसको समझ लेना चाहिए, उसके लिए ये संवादी भ्रम वाली बात तो वह एक पक्षीय बात है, मुख्य बात तो वही मानते हैं। इसीलिए अपने यहां की परंपरा में देखा गया है कि जो वेद नहीं पढ़े हैं ऐसे भी ज्ञानियों की कथा आती है पुराणों में, जिन्होंने वेद नहीं पढ़ा है, और ज्ञानी है सत्संग के द्वारा। सत्संग किया है उन्होंने, संतोष से सुना है, तो उसमें तो कोई अनधिकारी है नहीं। अज्ञानी महापुरुष कोई प्रवचन कर रहा है, ज्ञान की चर्चा कर रहा है, उसमें तो कोई अनधिकारी है नहीं। तो उसको वो सुन करके तत्वग्राहिता, यदि अंत तक यदि योग्यता है तो तत्वग्राहिता उसमें हो जाएगी। इसी आधार पर लेकर के वो देवता को भी मान लिया कि तत्वग्राहिता, देवता को भी तत्वग्राहिता हो सकती है और दूसरे को भी तत्वग्राहिता। हाँ, कर्मकांड में उसका अधिकार न हो वो अलग चीज है, वो दूसरी चीज है। कर्मकांड एक अलग चीज है और ये ज्ञान कांड एक अलग चीज है। तो ये मान लिया, देख लीजिए अब थोड़ा हम लोग भाष्य भी देख लें। अधमतम, जैसे वो अधम हो गया था ना तीसरा, और ये हो गया अधमतम। अनधिकारिणों, जो शास्त्री उसमें अधिकारी नहीं है, और लेकिन मोक्ष मार्ग के प्रवृत्ति में प्रतिलंबय, मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति प्राप्त है, उसको मोक्ष चाहता है, तो उसके लिए कहा अन्येषु येषु विकल्पेषु अंतरेणापि एवं यथोक्तम आत्मानम अजानन्तो। कहा कि ये जो तीन विकल्प दिए गए उसमें एक के आधार पर भी यथोक्त आत्मा को जानने में समर्थ नहीं है, नहीं जानता है, पर मोक्षार्थी है। अन्येभ्य आचार्येभ्य, थोड़ी टीका देखिए, नहीं श्रुत्वा पर तो नहीं प्रतीक है, हमारे में दे दिया आचार्येभ्य श्रुत्वा, सुन करके क्या सुनता है, इदमेव चिंतयत, बस तुम यही चिंतन करो, ऐसा बता दिया। देखो प्रत्येक वस्तु तुमको दिख रही है, इसमें भगवान बैठा हुआ अंदर, वही देखो, ऐसा उसको बता दिया, श्रद्धा से गृहित कर लिया। इत्युक्ता उपासते श्रद्धाना संत चिंतयंती, श्रद्धा पूर्वक चिंतन करता है उसमें किसी प्रकार का विकल्प नहीं उत्पन्न होता है। उपासना में भी वृणति, उपासना का ही कहा श्रद्धाधाना संत चिंतयन्ति, परोपदेशात प्रवृत्ता नामक प्रवृत्ति साफल्यमा, दूसरे आचार्यों के द्वारा वो प्रवृत्त किया गया है, पर ऐसे को भी उस प्रवृत्ति की सफलता है, वो जो करेगा वो व्यर्थ नहीं हो सकता है, तो उसकी सफलता है। किसी को कहते तेपी, वो भी अतितरंतेव अतिक्रामंतेव, किसका अतिक्रमण कर जाते हैं, मृत्युम, मृत्युयुक्तम संसारम इति है, मृत्युयुक्त जो संसार है इस संसार को तर जाता है वो, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं। थोड़ी सी टीका, तेषां मुख्याधिकारित्वं व्यावर्तयति, वो मुख्य अधिकारी नहीं है फिर भी संसार को तर जाता है, तो कैसा अधिकारी है, श्रुति परायणा श्रुति श्रवणम, वो कोई शास्त्र देखने के लिए नहीं जाता है, पर श्रवणम परम आयनम गमनम मोक्ष मार्ग प्रवृत्तो परम साधनम येषा, ये श्रवण ही जो है परम आयन है, यानी मोक्ष मार्ग प्रवृत्ति में परम साधन है। ते श्रुति परायणा केवल परोपदेश प्रमाणा, वो जो है संत जनों के उपदेश को ही प्रमाण मान करके चलता है। शास्त्रम प्रमाणम, वहां पर जो है उसका शास्त्र वही है, जो संतों की वाणी वही जो है शास्त्र है, उसी उपदेश को लेकर के वो जो है निर्णय करता है। तो केवल परोपदेश प्रमाणा, स्वयं विवेक रहता है, अपने नहीं विवेक कर सकता है, अपने विवेक नहीं कर, कोई संशय हो गई, हो गया उसको, किसी ने उसको भ्रम में डाल दिया, कोई संशय कर दिया, पूछ लिया जाकर के गुरु से, उन्होंने कह दिया हो गया, बाकी कोई शास्त्र देखने थोड़े जाता है। कोई कभी संशय में डाल देता, जगत में संशय में डालने वाले बहुत लोग, तो संशय में डाल दिया तो फिर वो तुरंत चला जाता है, वो गुरु से पूछ लेता है कि ऐसा कर, गुरु ने बता दिया तो उसका निकल गया, अब उसके मन में नहीं रहेगा पक्का। तो स्वयं उसका प्रमाण वही है, गुरुजन ही उसके प्रमाण है। अब यदि कहो कि एक एक गुरु प्रमाण है, ऐसा नहीं, वो गुरु का शरीर शांत भी हो गया है तो भी जो संत है उनसे पूछ लेता है, या जो वहां पर उपस्थित होते हैं उनसे पूछ लेता है, उनसे पूछ लेता है, वही प्रमाण हो गया। नहीं तो लोग भी बहका देते। हमने ऐसे देखा, एक जो है वह एक व्यक्ति वैष्णव साधु हो गए थे, बाराबंकी साधु होने के बाद उनके भाई जो थे उनका शरीर शांत हो गया, और उनके भाई का भी संबंध था इनके गुरु से, और भाई के तीन लड़के थे एक लड़की। गुरु जी ने बुलाया, कहा कि मेरी आज्ञा मानोगे? कहा जो कहें आप। कहा देखो तुम चले जाओ, एक दुकान खोलो बाराबंकी में, और इन बच्चों का पालन पोषण कर लो, साधु तो हो ही, इतना काम तुम कर दो। इच्छा न होते हुए भी गुरु के कहने से आए, इतनी प्रामाणिक दुकान चलाया उन्होंने, इतना प्रामाणिक दुकान चलाया कि बाराबंकी शहर पूरा जानता था कि भाई उनकी दुकान खुली हो तो वहां से ही सामान ले। कितनी प्रामाणिक, लेकिन उनकी दुकान बंदे रहती थी, सप्ताह में दो चार दिन खुलती थी, खुलती थी, कभी वृंदावन चले गए 15 दिन बंद है, पर उनकी दुकान था। अंत में क्या है कि जब ये टैक्स वैक्स की बात आई ना, तो अब उन्होंने देखा तो इनके पास वो आजकल के हिसाब तो हिसाब था नहीं ऐसा, उन्होंने 20,000 रुपया इनकम टैक्स लगा दिया, कोई सेल टैक्स का लगा दिया, अब बड़े संकट में पड़ गए। और वकील लोग कहे कि हम जैसा कहते ऐसे हिसाब किताब की कागजी बनानी पड़ेगी जाली, तभी मुकदमा होगा। अब बड़े संकट भी पड़ गए सीधे। ऐसे छोटे छोटे के ऐसे भजन गाते थे, भजन गावे तो पूरे सब लोग जो है वह एकदम विभोर हो जाए ऐसा। हम लोग थे नहीं उस समय, एक महात्मा आ गए, पूछा कि महाराज ये वकील कहते हैं कि झूठ बोलना पड़ेगा, बिना इसको मैं तो जीवन में झूठ बोला नहीं कभी, दुकान भले ही किया पर झूठ तो नहीं बोला। महात्मा ने कहा कि देखो एक बात मानोगे मेरी, कहा गुरुजी की आज्ञा का पालन हो गया, बच्चे पढ़ लिए कि नहीं? कहा पढ़ लिया। कहा लड़की की शादी हो गई? हो गई। कहा कि बस अभी भगवान की कृपा है, दुकान चली जाए चाहे रहे झूठ नहीं बोलना, चली जाए चले जाना अयोध्या भजन करना, गुरु की आज्ञा का पालन तो हो ही गया, लेकिन झूठ नहीं बोलना। और मैं तुमको कहता हूं तुम झूठ नहीं बोलोगे तो सत्य तुम्हारी रक्षा करेगा। बस हो गए, कह दिए मैं झूठ नहीं बोलूंगा। वकील ने कहा कि तब तुम्हारा काम नहीं बनेगा। तो लखनऊ में जो है वहां पर गए और वही कागज पत्र लेकर के थे, जज ने देखा तो गए, जो इनके पास वही था ना वही लेके गए। वकील ने पहले बता दिया था इससे तुम्हारा काम नहीं चलेगा। तो वो कैसी घटना होती, उसी समय एक वकील जो वरिष्ठ वकील थे वो जज से मिलने के लिए आए, और वो इनको पहचानते थे। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा भगत जी आप कैसे यहां? तो जज ने कहा कि आप जानते हैं इनको? अरे कहा इनको जानने का क्या जो है, मैं तो ये कहता हूं मेरा तो अनुभव यह है कि शायद भारत में कोई इनके जैसे दुकान चलाए हो। अच्छा, जज ने कहा वकील तुम अपने काम से नहीं आए, भगवान ने तुमको भेजा। इनसे पूछा, जैसी जैसी सच्ची बात थी सब बता दिया। उसने ऐसा फैसला लिखा कि जिसमें जो है आगे इनके ऊपर जो है वो अपील न कर सके, छोड़ गए उसमें से। फिर नौकर जो था उसी को दुकान दे करके चले गया, जो उसी को दुकान दे दिया जो नौकर था। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो है वह वो महात्मा ने कहा ना, झट माने महात्मा के बात में कोई अविश्वास नहीं किया उसका, झट माने। तो इसी को कहते केवल परोपदेश प्रमाणा, स्वयं विवेक रहता इति अभिप्राय किम वक्तव्यम प्रमाणम प्रति स्वतंत्र विवेकिनो मृत्यु मति तरंती इति अभिप्राय। जब ऐसा व्यक्ति भी मृत्यु का अतिक्रमण कर जाता है तो जो प्रमाण पूर्वक जो है वह विवेकी जो साधन में लगे हैं वो मृत्यु को तरण करेंगे, इसमें क्या आश्चर्य है। उसी को टीका में देख लीजिए, उपासना वृणति परोपदेशात प्रवृत्ता नाम प्रवृत्ति साफल्य माह तेषा मुख्याधिकारी तुम व्यावर्ते, वो मुख्याधिकारी नहीं है, है ना। श्रुति पुराण इति अपिना सूचितम अर्थमा, अपि के द्वारा सूचित अर्थ कौन हो गया कि जब वो भी जो है मृत्यु का अतिक्रमण कर जाता है तो जो शास्त्र के अनुसार साधन में लगे हैं सच्चाई से वो मृत्यु का अतिक्रमण करेंगे, इसमें आश्चर्य ही क्या है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं विधिक्षर सर्व क्षेत्रेषु भारत। ये जो ऐक्यधी है यही मुक्ति का हेतु है, ये पहले बात कही गई। तो प्रागोक्तम अनूद्य, ये पहले जो कही गई बात है इसका अनुवाद करके प्रश्न पूर्वकम जिज्ञासित हेतु परत्वेन श्लोकम अवतारयति। प्रश्न पूर्वक जो जिज्ञासित हेतु है वह हेतु परक श्लोक का अवतरण देते हैं भाष्यकार भगवान कि क्षेत्रज्ञ ईश्वर एकत्व विषयम ज्ञानम मोक्ष साधनम। क्षेत्रज्ञ और ईश्वर का जो एकत्व है, एकत्व विषयक जो ज्ञान है, यह ज्ञान ही मोक्ष का साधन है। इसको कह दिया कि यज्ञात्वा मृत मश्नुते, जिसको जान करके मोक्ष को प्राप्त कर लेता है इत्युक्तम। तब कस्माद हेतो इति तद हेतु प्रदर्शनार्थम श्लोकार्थ। अब क्यों ऐसा है, ये क्षेत्रज्ञ ईश्वर विषयक जो ज्ञान, एकत्व विषयक जो ज्ञान है, ये मोक्ष का साधन क्यों है, ये कस्माद हेतु, किस हेतु से है। तो हेतु प्रदर्शन के लिए इस श्लोक का आरंभ करते हैं। तो थोड़ी सी टीका और देख लीजिए। सर्वस्य प्राणिजातस्य क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संबंधाधीना यस्माद् उत्पत्ति। इसलिए जितने भी प्राणिजात हैं इनकी उत्पत्ति कैसे है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न होते हैं, इसके अधीन उत्पत्ति है। तस्मात् क्षेत्रज्ञ आत्मा क्षेत्रज्ञात्मक परमात्मा तिरेकेण प्राणि निकायस्य अभावात् ऐक्य ज्ञानादेव मुक्ति ही। इसलिए क्षेत्रज्ञात्मक जो परमात्मा है उससे अतिरिक्त कोई चीज यदि न हो, उससे अतिरिक्त कोई प्राणी समुदाय है ही नहीं, तब तो मोक्ष हो जाएगा कि नहीं, वे संयोग कैसे होगा। उससे अतिरिक्त है ही नहीं तो संयोग नहीं बन सकता है, तो मुक्ति स्वाभाविक हो जाएगी। मने वही कहने का तात्पर्य है कि अभावाद ऐक्य ज्ञानाद, ऐक्य ज्ञान में इसका अभाव हो जाएगा। हाँ, प्राण निकाय का ही अभाव हो जाएगा ना, केवल ईश्वर ही रहेगा ना, तो इसलिए मुक्ति है, क्योंकि संयोग जहां बनेगा वहां पर बंधन, वहां पर उत्पत्ति, और संयोग नहीं बनेगा तो वहां पर मुक्ति। यावत संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भर्तर्षभ। थोड़ा सा अंतर करके कई टीकाकार इसका अवतरण अलग अलग प्रकार से लेते हैं। कोई ऐसा लेते हैं कि पहले कह दिया था ना, कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते, अब पुरुष सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। अब कर्तृत्व भोक्तृत्व यही तो है ना जगत, इसका मतलब पुम और प्रकृति माने चिद और अचिद का जो अन्योन्याध्यास है, चिद अचिद का अन्योन्याध्यास है, और यही जो अन्योन्याध्यास है यही बताया उसमें, उसे श्लोक में अन्योन्याध्यास बताया और कह दिया कारणम गुण संगोस्य नाना जन्म हेतुषु सत्सद जन्म हेतुषु। अब ये बात जो कही गई थी उसी को इस अध्याय के अंत तक उसका विस्तार करें, ध्यान में आएगा। और कोई इस पर विशेष जोर देते हैं जैसे भाष्यकार भगवान ने दिया, अन्य भी टीकाकार देते हैं कि संसार जो है वह अविद्यात्मक है, तो जो अविद्यात्मक संसार है तो उसका नाश कैसे होगा, विद्या से होगा। यदि कोई अविद्या से जो चीज आपको प्रतीत हो रही है उसका आपको पूर्ण नाश करना हो तो विद्या उत्पन्न होनी चाहिए। जैसे पर्दे पर अंधकार करके आपको चित्र दिखाया जा रहा है, आपको चित्र दिख रहा है, यदि पूर्ण प्रकाश हो जाए तो फिर चित्र का दिखना बंद हो जाए, क्योंकि वो अंधकार के आधार पर ही चित्र दिख रहा है। तो देखिए वहां पर आप यही ध्यान देंगे कि दोनों प्रकाश है, माने चित्र भी प्रकाश रूप है कि नहीं। जो पर्दे पर हमको चित्र दिखाई देता है वह भी एक फिल्म के माध्यम से प्रकाश जा रहा है उसको, परिच्छिन्न प्रकाश है कि नहीं। पर वो परिच्छिन्न प्रकाश के पहले पर्दे पर आवरण पड़ेगा, पर्दे पर अंधकार होगा, तो अंधकार जब होगा तो परिच्छिन्न प्रकाश पड़ेगा और परिच्छिन्न प्रकाश ही आकृति के रूप में आपको प्रतीत हो रही है, तो वो अंधकार मूलक हुई ना, अंधकार दिखाई दी प्रकाश ही आपको पर विशिष्ट हो गया। जैसे हम लोगों को इस समय दिख रहा है, अरे ज्ञान विशेष तो ही तो हो रहा ना, घट है पट है मठ है, पर ये इंद्रिय इत्यादि के माध्यम से विशिष्ट प्रकाश हो रहा है, सामान्य प्रकाश तो है ही है वो ये विशेष। अब उस सामान्य प्रकाश पर आवरण है कि विशिष्ट प्रकाश से आकृति दिखाई दे रही है। अब पूर्ण प्रकाश यदि उदित हो जाए स्पर्धे का तो फिर अधिष्ठान प्रकाशित हो जाएगा, और अधिष्ठान प्रकाशित हो जाएगा तो फिर अविद्यात्मक अंधकार के कारण दिखने वाले चित्र तो नष्ट हो जाएंगे क्या, वो भी प्रकाश ही थे ना, नष्ट होने में भी ये समझ के रखेगा वो भी तो प्रकाश रूप ही थे ना, पर संकुचित प्रकाश थे। जब व्यापक प्रकाश उदय हो गया तो संकुचित प्रकाश रहेगा नहीं, यही नष्ट होना है, क्योंकि वो भी प्रकाश रूप ही था। ऐसे जो ये जगत हम लोगों को दिखाई दे रहा है ये कोई ठोस नहीं है, यह भी प्रकाश रूप ही है पर शक्ति माध्यम से संकुचित प्रकाश। पहले आवरण शक्ति आ गई, अब उसके बाद विक्षेप शक्ति आ गई, तो विशिष्ट ज्ञान इंद्रिय इत्यादि के माध्यम से विशिष्ट रूपता इसकी दिखाई दे रही है, तो विशिष्ट रूपता जिसकी दिखाई दे रही है वह सामान्य प्रकाश है, अब उसी की विशिष्ट रूपता दिखाई दे रही है। अब वह सामान्य प्रकाश यदि जो है उद्भूत हो जाए, प्रकाशित हो जाए विशेष रूप में, तो ये विशिष्ट प्रकाशता समाप्त हो जाएगी, इंद्रिय के माध्यम से संकुचित प्रकाश, ये संकुचित प्रकाश पर्दा आत्म पर्दा है। तो ऐसा मानते हैं कि संसार इसलिए अविद्यात्मक है इसलिए विद्या से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ये निर्धारित हुआ ना, इसलिए इसी के निर्धारण के लिए ये यहां से लेकर के इस अध्याय के अंत तक संसार और संसार निवर्तक जो ज्ञान, ध्यान में है ना, संसार का स्वरूप क्या है और संसार निवर्तक ज्ञान का स्वरूप क्या है, इसी का विवेचन इस अध्याय के अंत तक आएगा। कुछ लोग इस प्रकार का की भूमिका इसकी मानते हैं। और भाष्यकार भगवान ने तो ही बताया कि क्षेत्रज्ञम चार मिधि के जो क्षेत्र का ईश्वर के साथ अभिहित जो ज्ञान है वही मोक्ष का साधन है, ये ज्ञात तो अमृतमस्त, तो उसी का प्रपंच जो है इसमें किया जाएगा। कोई ऐसा मानते हैं कि जो कहा था एतद् योनिनि भूतानि है ना, तो जो संसार जो है प्रकृति द्वय संबंध से संसार की उत्पत्ति है, प्रकृति द्वय परा प्रकृति और अपरा प्रकृति, क्षेत्रज्ञ रूपा परा प्रकृति और क्षेत्र रूपा अपरा प्रकृति।